tylko 196 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 1 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po zwycięstwie skrajnej prawicy we Francji, partia chce debaty ze skrajną lewicą. Tragiczny bilans upalnego weekendu, utonęło 15 osób. Wchodzą w życie nowe przepisy związane z unijną dyrektywą dotyczącą plastiku. Po historycznym wyborczym zwycięstwie nad centrową koalicją prezydenta Macrona, francuscy narodowcy chcą konfrontacji z lewicą. Ich kandydat na premiera, Jordan Bardella, proponuje debatę telewizyjną. Lewicowy sojusz Nowy Front Ludowy będzie głównym rywalem narodowców w drugiej turze wyborów parlamentarnych, która odbędzie się 7 lipca. Lewica wciąż nie wyznaczyła kandydata na premiera, więc Bardella zaproponował debatę jej wieloletniemu liderowi. Wzywam Nowy Front Ludowy do wyjaśnienia swojego stanowiska. Jean-Luc Mélenchon powiedział, że kandyduje na premiera. Chcę debaty na temat naszych projektów, oświadczył Jordan Bardella. Propozycja ta wywołała spór na lewicy, bo centrowe skrzydło sojuszu sprzeciwia się kandydaturze Mélenchona, uważając go za zbyt kontrowersyjną i radykalną postać. Ostatecznie polityk odmówił udziału w debacie. Tak jak miliony Francuzów uważam, że sojusz lewicy stanowi śmiertelne zagrożenie dla francuskiego narodu, podkreślał Bardella, wzywając swoich wyborców do mobilizacji. Tymczasem lewica prowadzi intensywne negocjacje, zawierając na poziomie lokalnym umowy z centrystami, by zwiększyć szanse na pokonanie skrajnej prawicy w drugiej turze i uniemożliwić jej samodzielne rządzenie. Stefan Folzer, Polskie Radio. 15 osób utonęło w Polsce w miniony weekend. W całym czerwcu utonęły 52 osoby. Policja przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie apeluje, by korzystać ze strzeżonych kąpielisk. Bardzo często nie jesteśmy w stanie odczytać, w jaki sposób zachowuje się osoba, która potrzebuje pomocy, jak zachowuje się osoba, która tonie. Bardzo często w chaosie, w zamieszaniu, my po prostu tego nie widzimy. Ratownik oczywiście taką sytuację zauważy i od razu zadziała, ponieważ jest na miejscu. A jeśli już wchodzimy do wody poza kąpieliskami strzeżonymi, należy zadbać o asekurację. Taka kamizelka asekuracyjna bądź boja ratunkowa może naprawdę nam uratować życie, ponieważ w momencie, kiedy złapie nas kurcz, zakrztusimy się wodą, czy po prostu opadniemy z sił, to będzie rzecz, która utrzyma nas na powierzchni. Policja przypomina, by dbać o bezpieczeństwo dzieci i nie pozostawiać ich bez opieki w wodzie oraz na plaży, a także nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Od dziś działa pierwsza w Polsce strefa czystego transportu. Do ścisłego centrum Warszawy nie wjadą najstarsze samochody, które nie spełniają określonych norm emisji spalin. Celem jest poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie, poprawa jakości życia mieszkańców. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski mówi, że kontrolą aut zajmuje się policja i straż miejska. Kontrolowana może być przez Straż Miejską i Policję w takim przypadku, powiedział, tradycyjnym, jak każda kontrola drogowa przebiega. To jest kolejny element, który w trakcie tej kontroli może być weryfikowany, ale też przygotowaliśmy specjalne kamery, które Straż Miejska może wystawić wyprzedzająco i na zasadzie preselekcji wyłapywać tylko te pojazdy, które są w grupie ryzyka, czyli kwalifikują się do ukarania. Bartosz Piłat, który koordynował utworzenie strefy, mówi, że jej wprowadzenie nie oznacza konieczności kupna nowego auta. Ten samochód nie musi być nowym autem. Nie wiem, skąd się wzięło takie przekonanie. To nie są nowe samochody. Dziś samochód wyprodukowany w 2010 roku z silnikiem benzynowym może przez najbliższe 8 lat bez przeszkód jeździć po Warszawie. Tak, samochód, który dziś ma 14 lat, benzynowy samochód. To nie jest wydatek, który jest poza zasięgiem kogokolwiek, jeśli stać go na utrzymanie samochodu. Z obostrzeń będą wyłączeni niektórzy właściciele samochodów, w tym seniorzy, a za wjazd do strefy samochodem, który nie spełnia norm, grozi mandat w wysokości 500 zł. Również dziś wchodzą w życie nowe przepisy związane z unijną dyrektywą dotyczącą plastiku. Od dziś przedsiębiorcy muszą oferować klientom możliwość zakupu jedzenia lub napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku. To kolejna zmiana dla właścicieli prowadzących punkty gastronomiczne. Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska wyjaśnia, że przedsiębiorca sam może zdecydować, czy będzie oferował posiłki w opakowaniach wielokrotnego użytku, takich jak szkło czy porcelana, czy też w plastikowych pojemnikach wielokrotnego użytku. Dodała, że klient może przyjść do lokalu również ze swoim pojemnikiem.

Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zaczynamy też tonację trójki. Zaczynamy lipiec z tonacją trójki. Całkiem sporo u nas zmian w tej letniej ramówce. One tak naprawdę służą zwiększeniu miejsca muzyki, ale tonacja zawsze jest wypełniona muzyką. To jest spotkanie z wyborami dziennikarzy, którzy mają całkiem niezły staż, nie tylko jeżeli chodzi o przestrzeń muzyczną, ale także często życiowe, co wbrew pozorom jest bardzo ważne. To połączenie wybierania muzyki z pewnym doświadczeniem. Więc tonacja pozostaje wierna muzyce, a ja pozostaję wierna pewnym filmowym skojarzeniom, chociaż ostatnio bardzo naginam tę formułę, którą sobie sama wymyśliłam i dzisiaj postanowiłam ją nagiąć w taką stronę. Zacznę od takiego filmu, w którym z wielką przyjemnością sama w pewnym sensie biorę udział, jak powiedziałam, z własnej woli, a za partnerkę mam artystkę, której debiutancka płyta w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny. Szczerze mówiąc, w lutym przeoczyłam tę datę, że Społeczeństwo jest niemiłe, czyli debiutancki album Doroty Masłowskiej pod pseudonimem Mr. D ukazał się wtedy na rynku. Pamiętam, że jego przyjęcie było bardzo różne, ale my tutaj w trójce ekscytowaliśmy się i to w różnych planach. Jerzy Sosnowski ekscytował się na przykład językiem. Za chwilę usłyszymy zwrot, który no naprawdę zachwycił go i dotyczy on sposobu, w jaki Dorota Masłowska przekształciła czasownik klaskać, a redaktorzy muzyczni intrygowali się tym, co to właściwie jest za hybryda, w jaki sposób opisać to wszystko, co się łączy z płytą Społeczeństwo jest niemiłe, a kiedy jeszcze udali się na koncerty i zobaczyli, co się dzieje na żywo, a przecież ta trasa obejmowała także występ na OFF festiwalu, no to już w ogóle wszyscy stracili umiejętność mowy i wtedy można było spokojnie posłuchać. Ja nie będę nigdy żoną piłkarza i nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje, albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy, framki oprawia, medale przekłada z półki na półkę, puchary odkurza i przestawia, żona piłkarza. No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło, opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie taka, jako taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach. To wiszą na balkonie, bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi, może pójdą na premierę nowego iPada. Słucha jak lodówka buczy, jak kurz w ciała załamania się odkłada. Na bliskość często też nie może liczyć, jak on z treningu wraca zmęczony. Uroda jej się wytraca, obwisają zbyt ciężkie złudzeń balony. Żona piłkarza. Żona piłkarza. Na płycie Społeczeństwo jest niemiłe. Każdy kolejny utwór Doroty to była taka wcieleniowa sytuacja. Mnóstwo obrazów, portretów kobiet na tamtym albumie się znalazło. Kilka lat później Dorota wydała drugą płytę już jako Dorota, a nie jako Mr. D. Płytę, na której poruszyła środowisko rapowe, bo weszła niepytana, nieproszona i gdybyśmy trzymali się recenzji na portalach, niechciana zrobiła to, na co miała ochotę i poszła dalej, czyli zachowała się absolutnie, zachowała swoją sprawczość i wolną wolę. A dlatego przypominam Dorotę i dlatego łączę to z moim filmem, że wspólnie gramy w takim filmie o tańczeniu i o tym, że do tańca ważne są te utwory, które łączą ludzi i w ogóle sprawienie takiej sytuacji, w której można razem zatańczyć, jest świetne. I mogłabym też długo o tym opowiadać, ale po prostu chcę pozdrowić tych, którzy przybyli do Bydgoszczy na festiwal Początek Sezonu, tańczyli z nami na barce i zachowali, no mam prawo tak sądzić, wspaniałe wspomnienia po tym wieczorze. Pewnie kiedyś się jeszcze zobaczymy, niekoniecznie też w tych tanecznych formułach, ale teraz tak w obronie tańca, czy też ku czci tańca, to źle powiedziane. Pochwała tańca od pejzaża, czyli Bartosza Kruczyńskiego, a potem trochę jeszcze historii muzyki i to takiej płyty, przy której ja na pewno będę tańczyć, nawet wiem dokładnie, którego dnia. Gra muzyka, lecz nie ma z kim tańczyć. Bartosz Kruczyński, artysta, który występuje pod wieloma pseudonimami, w tym przypadku jako pejzaż. Pejzaż to jest to jego wcielenie, w którym poszukuje wśród starych polskich utworów, takich, z których właśnie potem wyjmuje takie perełki, jak chociażby to zdanie, gra muzyka, no ale nie mam z kim tańczyć. Oczywiście możemy sobie dopowiedzieć, że tańczymy sami, tańczymy też ze sobą, a czasami po prostu dla siebie. W każdym razie poza pejzażem Bartosz jeszcze prowadzi na przykład bardziej elektroniczną odsłonę pod pseudonimem Earthtrax. Kiedyś był duet Ptaki, ale czasami też wydaje jako Bartosz Kruczyński. Może to jest skomplikowane, a może po prostu za każdym razem on czuje, że to jest właśnie to wcielenie i ta muzyka łączy się z tym wcieleniem. Nie ma to teraz znaczenia, bo przechodzę do takiego tańczenia i do takiego bycia najprawdziwszym fanem, a właściwie fanką muzyki, bo jeżeli 10 lat obchodzi płyta debiutancka Mr. D, czyli Doroty Masłowskiej, to 20. W tym roku skończy debiutancka płyta kanadyjskiego zespołu Arcade Fire. Zespół jest w trasie, teraz po Europie i w ramach tej trasy 5 lipca zagrają w Londynie. Grają właśnie debiutancką płytę, czyli jest to jedno z tych wydarzeń, kiedy słucha się albumu od początku do końca, plus coś jeszcze się wydarza. Na ten koncert osoby, które kupiły bilety, są proszone o to, aby odziać się tak, jak czują pogrzeb w swoim ciele, więc no tutaj jest oczywiście dowolność, chociaż pewnie ograniczona różnymi stereotypami czy przyzwyczajeniami kulturowymi. Najważniejsza jest jednak muzyka. Thank you. Hi, this is Will Butler from the Arcade Fire, and you're listening to Troika. Oh, Jeżeli ktoś kocha daty, to dokładnie 14 września 2024 roku wybiją 20 urodziny tego fenomenalnego albumu. Nic się nie zmienia. Debiutancka płyta Arcade Fire, tak jak uderzyła wtedy, tak samo uderza dzisiaj, kiedy się włącza ten album. I no, wiele jest powodów, dla których tak się dzieje. Przede wszystkim myślę i nawet jestem pewna, że zaczyna się to od zespołowości. Od zespołowości, czyli tego, że dużo osób tworzyło zawsze Arcade Fire. Kiedy wchodzili na scenę, kiedy wchodzą na scenę, to tak jakby właściwie jakiś taki cyrk, i to jest adekwatne słowo, ale w takim rozumieniu troszeczkę starodawnym, wchodził. Naprawdę ludzie różnie poubierali, zaraz pewnie wyskoczy jakieś dziwne stworzenie, zaraz jakaś sztuczka magiczna się wydarzy. No tacy boży szaleńcy, którzy wjeżdżają do miasta, wjeżdżają na scenę i zaczynają swoją magię przedstawiać publiczności. Więc ta zespołowość, co powoduje zawsze mnóstwo inspiracji pochodzących od indywidualności. Każdy z członków tego zespołu coś wnosił, i to jeżeli chodzi o muzykę, i to jeżeli chodzi o instrumenty, ale także o języki, bo przecież nie tylko dlatego, że to kanadyjski zespół, ale także dlatego, że chcą to robić i po angielsku, i po francusku śpiewają swoje utwory. No fenomenalna grupa, i trzeba powiedzieć, że krytycy i fani muzyki alternatywnej poznali się na Arcade Fire bardzo szybko. Ta płyta miała genialne recenzje, nie tylko jak na debiut, ale po prostu zachwyty wyrażano na temat muzyki na niej zawartej. Co nie miało przełożenia na fenomenalne wyniki sprzedaży, na takie miejsce należne też, które można byłoby uznać za docenienie pracy artystów, które idzie w parze z tym docenieniem artystycznego wkładu. Ale zespół Arcade Fire to jest też przykład zespołu, który odniósł sukces komercyjny. Ale o tym za chwilę, bo wcześniej chciałam powiedzieć o tym, że jeżeli tak dużo indywidualności tworzy grupę, no to prędzej czy później coś się zdarza i dla kogoś ta grupa przestaje być miejscem spełniania się i odchodzi. W przypadku Arcade Fire mieliśmy tutaj do czynienia także ze współpracą dwóch braci, Wina Butlera i Willa Butlera. William jest młodszy i to rzeczywiście on kilka lat temu opuścił zespół Arcade Fire. To się działo gdzieś mniej więcej w tym samym czasie, w którym jego starszego brata dosięgnęły oskarżenia o nie do końca adekwatne zachowania wobec kobiet, fanek. Tutaj stawiam kropkę nie dlatego, że to nie jest istotne, tylko dlatego, że moja narracja i uwaga przenosi się właśnie na Willa Butlera, który odchodząc z Arcade Fire oczywiście nie porzucił muzyki, a to, co się wiąże z tym nieporzucaniem, brzmi tak. Saturday night, oh, I lost the time, oh, I lost half of my mind. Oh, the air is alive, and the moon is still looking like he woke up crying. Oh, I wonder, does it try to move my body to the crowd? Can you tell me where to meet you now? Than it ought to be. Well, I found it again. Well, I thought it was mine. Take it far away from me. Oh, I wonder, as I'm staring at the faces in the crowd. Oh, I wonder, can you tell me where to meet you now? We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. By the train tracks, by the train tracks. Oh, let me shiver in the sunlight. How can I hide myself from your eyes? I found it fading in my mind. Train tracks, by the train tracks. Waiting with nothing in my hands. Losing your voice against the wind. Across my face the flow of time. My shadow. Nie wiem, jeżeli ktoś naprawdę nie został poruszony w taki taneczny sposób. To pewnie dlatego, że teraz ma jakieś bardzo poważne zajęcia i nie może sobie pozwolić na chwilę takiej swobody, ale ten utwór Long Grass z repertuaru grupy, która nazywa się Will Butler and Sister Squares, jest po prostu świetny, naprawdę świetny. Will Butler, nasz łącznik z zespołem Arcade Fire, do którego teraz wracamy. Co więcej, wracam do czasów, w których Will Butler, młodszy brat lidera grupy Wina Butlera, był cały czas na pokładzie, bo powiedziałam tak dosyć niejasno być może, że w przypadku zespołu Arcade Fire przez kilka pierwszych lat ich działalności, świetnych tras koncertowych i podbijania po prostu serc ludzi, bardzo ciekawy był rozdźwięk pomiędzy ich siłą rażenia artystyczną, a tym, czy udawało im się wyjść także, mówiąc krótko, na swoje, czy też byli skazani na to, żeby zawsze być zespołem alternatywnym, który nie może zarobić dużych pieniędzy na swojej muzyce. I właśnie rozpoczynając ten wątek, chciałam powiedzieć, że właśnie oni są przykładem grupy, która dochowując w moim przekonaniu tych wszystkich ważnych dla nich elementów w twórczości i swobodzie artystycznej, osiągnęli sukces. Musieli na niego poczekać, jak to czasami się opowiada, tak z perspektywy czasu, kiedy to jest takie lekkie, bo kiedy to się dzieje, to oznacza wiele frustracji, ciężką pracę, ale kiedy jest to już fakt z przeszłości, łatwo mówić, więc okazało się, że przełomem była płyta, na którą musieli chwilę jeszcze poczekać, no i też my musieliśmy trochę poczekać. Płyta początkowo przez tych kochających Arcade Fire redaktorów przyjęta z takim dużym, no powiedziałabym, stawianiem takich pinesek, że za bardzo tutaj wszystko jest wykoncypowane, za dużo tych inspiracji, bo i podróże, i film, no i też powoływanie się na Sørena Kierkegaarda. Ileż to można rzeczy zawrzeć w jednej płycie, zatytułować ją Reflektor, zaprosić jeszcze Davida Bowie i Jamesa Murphy'ego do współpracy. Za dużo. Ale ta płyta tak się fantastycznie broni. I to był właśnie ten moment, w którym zespół nie tylko potwierdzał swoją artystyczną klasę, ale także w końcu mógł powiedzieć, że odniósł sukces komercyjny. To nadal się za rzadko zdarza, więc warto od czasu do czasu świętować. hipnotyzujący album zatytułowany Reflektor Arcade Fire, bo dzisiaj najwięcej czasu spędziliśmy w tej fantastycznej, chciałoby się powiedzieć, rodzinie, ale to jest ryzykowne właśnie z tej perspektywy czasu, kiedy wiadomo, że pewne trudne sprawy zdarzają się po drodze, no i też bywa inaczej. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Jeżeli z kimś spotkamy się, wpadniemy na siebie 5 lipca na koncercie Arcade Fire, na koncercie, podczas którego wykonują płytę Funeral, to mam nadzieję, że się rozpoznamy i będziemy mogli się po prostu przywitać w odpowiedni sposób. Jeżeli chodzi o tych, którzy nie lubią takich koncertów, gdzie prezentuje się płytę od początku do końca, to mogę tylko powiedzieć, że ja też kiedyś nie przepadałam za tym konceptem i szczerze mówiąc przekonał mnie do tego Zbigniew Wodecki na festiwalu i to jest najszczersza prawda, kiedy wykonał swoją debiutancką płytę od początku do końca i to było świetne. I tak właśnie przez człowieka z trochę zupełnie, no, trochę innego świata muzycznego, chociaż świetnie by się odnalazł wśród Arcade Fire, ale to właśnie dzięki niemu zawdzięczam to przekonanie się do takiego prezentowania muzyki. Na zakończenie chciałabym wrócić do tego wątku, który często eksploatuję w Tonacji Trójki, czyli jednak wyjść poza ten film, w którym ja gram z Dorotą Masłowską, kiedy udajemy, że jesteśmy DJ-kami i gramy najgorsze piosenki do najpiękniejszego tańca w najpiękniejszych miejscach. I chciałabym wrócić też wprost do inspirowania się, czy też tego, w jaki sposób utwory dostają dodatkowe konteksty, czy też pięknie żyją w filmie. Ten konkretny od Arcade Fire, pochodzący z płyty Neon Bible, dostał taki wspaniałe, naprawdę wspaniałe otoczenie w serialu Euforia. Ja wiem, że to nie jest serial, który być może wszyscy oglądali albo wszyscy lubią, a może niektórzy nadal czekają, aż dzieci dorosną, żeby razem z dziećmi go obejrzeć. W każdym razie ja nie czekałam i wręcz miałam ochotę krzyczeć z zachwytu, kiedy zobaczyłam, w jaki sposób My Body is a Cage Arcade Fire ożyło dodatkowymi znaczeniami właśnie w tym filmie. Katarzyna First-Wojtkowska zrealizowała dzisiejszą tonację trójki. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a ten zespół nazywa się Arcade Fire. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. My body is a cage. Standing on the stage of fear and self-doubt, it's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Still the shame.